Vi splendebat velut speculum, stella aurea in qua viri et feminae, promissa salutis tue expectabant olim fortes nunc collepsi. Puer contemptus sum propter lectionem, pro faea ludica spernens, pauci magistri intellexerunt, amorem meum pro te omnem, ambitionem superantem. Condiscipulis mextulerunt, nunc praesentia tua visionem eorum confirmat, voxque contra etatem meam meducit, ut non mundo sed Deo. Est homini mundum lucrai, docuisti messi animam suam perdat, et sicut Iosef te elegi verbum summum, quocum miraculum novi diei communico, nam qui corsum tuum fecerum, caro sunt adventus tui novi, a templis canis periciarae, ad arcus pendentes cordubae, loquere voce mea et audieris, et scribes versi Abis.